هر یو مطبعی نو بس دغه آیت اڑوائی بس اغیر لاندی بلی کلی او کتو چه 72 صفحه دو حال تستا سخه 72 نی نو بیاو در تا مسئله گرانش ای تحت حاضر آیا نو دیر پار با دیر سهولت راش چه کم یو تفسیر حوالی دی فلان کی آیت لاندی فلان کی سپارا دی فلان کی آیت لاندی نو بس اغیر آیت تفسیر که گورا چه کم یو جلده اگر پخواه پوره ابن کسیر چه نشپک جلده نو پخوانی استادانو پا حواله که اغیر چرته وی پیزم جلد که دا مسئله دا نو چه تا پا پیزم که گوره ناغو که پیزم سپاره دا ور اغیر سخه پیزم جلد چه و ناغو با 27 و 28 سپاره دا نو تحت آزل آیا دی ذکر کئی وانتم سامیدون افا من هازل حدیث ایل قرآن تاجبون انکارن و تضحکون استهزاءن ولا تبکون حزنن علا ما فرطتم فی شانه سمرا خیستا خبرا ولا تبکون حزنن علا ما فرطتم فی شانه چتا سند قرآن پا عذابو کی کما کو تاہی شوی دا ولی پی جڑاگانی نکوائی ولی پی خپلا پی خمانتیا نخکارا کوائی وانتم سامدون ایلاہون تاسو لو بکوائے تاسو زان پا غفلت کی اچولے دے او بیا چونکہ دا زبرست تفسیر دے دے دے او زنانی چغ شاعرہ و نمی حزیلہ و بنت بکر پا قوم عاد بانیغی افسوس اظہار کرے دے اور وی لیت عادن قبل الحق ولم یبدو جہودا کاش عادیانو حق قبل کرے وے انکار نوے کرے قیل قم فانظر الیہم ثم دا انک السمودا وی پاس ورطو گورا خطو گر غفلتو نکی زکا چغی تباشون پا غفلت سرا دایو توجی شوا بلا توجی دے ذکر کئی وی بعض علماء مانکی چی السمود ہی رف الرأس تکبرا وانتم رافعون رؤوسکم تکبرا تازو سر اوچا تا ان کی دا قرآن داوری دونا ازرائی تکبر بیا لاندی دی لکی وست دل بیا زلایا کما فی احکام القرآن علا استحباب البکا اند سما القرآن و قراتی چه قرآن کریم وی نپائی وقت که بخبر زان ورطا عاجز کی او زان ورطا نهایت متوجی و ساتی دا دا قرآن کریم دا آداب و ندی او دغه تمنګ بل ادب هم ذکر کو دا بل ادب ويستحب البكاء عند استماع القران مستحب دي چې تخپل عاجزي اخکار کوي په وخت دا ورېدو د قران او دا ننګي مکروه دي ځان کڼول او ځان رندول د قران کریم د بیان په وخت کې کانول مانا دغه اشتغال شو رندول مانا غفلت شو دیل پار دو آیتونه مونږ پیش کو یو د سورت بنی اسرائیل او بیا با دویم آیت مونږ پیش کو د سورت فرقان نا آیت نمبر 109 یوصل نہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا سبحان اللہ آغا 107 تو مگورے اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ مَدْحَكِ اللَّهِ دُمُلْيَانُ آغا خلق چه چاہ تور کرشوی دے علم مخی دا قرآن نا ازا یتلا علیم کل چه قرآن پا غیل استیکی گی یخرون للأذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا بیاخر کے گورا یبکونا ویزیدم خشوعا یخرون للأذقان سجدا پا زنورا غرزی گی سیدہ کون کی د اللہ دا وعدو تائید و تصدیق کئی جاڑی او زیادتی کی داغی عاجزی علماء هم ذکر کوي چې قران وای نو جاړه کې جڑا ناراضی نو تباکو خپل ځان کې د عجز حالات پیدا کړي چې الله کریم کرم مهربانيو کی او د قران پاک علوم چې ده هغه الله زنګ په سینو کې واچي. سوره فرقان آیت نمبر 73 درې اویا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم عباد الرحمن صفات ذکر کی پہچان اللہ وی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لا خلق دی چی نصیت ورکڑ شدوی تا پایتن رب سرا لم یخروا علیہا سما نغورزیگی پایتنو باندی کانا وم یا ننڈاند مان زان تی نکنی نو زان تی نڈندی شاول اللہ فرمائی بلکہ دیدا و شنیدا سجدہ کنید بلکہ خواہ متوجی وی سجدین مراد اتباع دا بلکہ دیدا و شنیدا سجدہ کنید نو خواہ بیدار وی خواہ متوجی وی اللہ قرآن تتابی وی نو دا زان عاجزہ کول چیدی نو دا دیر ضروری دی ٹھیک شوا. امام سیوطی په آدابو کې ذکر کړ دي نو موږ به په آدابو کې ذکر کو خو باس بدلته نه کو. او دوی دې ذکر کوي ويکره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها من عادي چې قرآن پاک یو سړی ذریعہ د معاش وګرځي او دنیا په ځان له جمع کوي. نو دې ځکه زویم چې بل يقرا للزویم خان ورته نشته مته به چې مولان دي بل یقرأ للہ تعالی خالصا لوجهی تعالی قرآن پاک ذریعہ دا معیشت او ذریعہ دا تکسب دا گٹی دا دنیا دا گرزول ناروا دی بلکہ قرآن پاک بوئے للہ تعالی خاص دا اللہ رضا دے پارا او چکل قرآن خالص رضا اللہ دے پارا وئے نو اللہ بتا داسی مڑی او داسی مال و دولت بدل درکی چی خلق بدل پسخی گی. اب بیا بدل تزا خبر کو ما زی پزی داسی بدل مڑی چی خلق بدل پسخی گی. او پا دی دنیا کی گورا دیر پرندی دی او درندی دی پلیتان خنزیران لکا چی ورطا بز زناولو تا چا زنگل کلی دیلی سنگا ڈکی ستن پکی نخیخی دمر سرو بی حالانکہ خنزیر دی نجس العین دی دل دا دمر خوراک دی چتن را رہے نو که یو ذات دا بز زناور دا سی مور ساتی رخپل دا قرآن عاشق او دائی او طالب چاہی پزر کی خلوص او للہیتی ناغیل با دا خپل و خزانون مال و دولت نو رکن او تجربہ ہو که چی چر تا سو ملا قرآن وی نو داغی زندگی هر لحاظ سرا نسبتاً دا نور نو بہتره او کنی نو مراقبه ہوکه زد مراقبه قائلیم خو مراقبه در دم خیمه انشاءاللہ اگا مراقبه نا چه خلق پسر سادر واشی پدی سب کسی کئی استحزار قائلیم مراقبه استحزار تو نو تاسو سو چوکه کنه چه دا علماء چه کم دا قرآن خادمان دی داغی زندگی او بیا د نور خلق زندگی آتا سو موازنه او که اتاله خود با خود با در تا انشاءالله معلوم شه. اوزه چه کل عظمت دی موضوع بیانون بین آقی که با در تا انشاءالله ذکر کو ما در صورت مایدی پا آیت سر حوالی سر چه قرآن پاک چه کل تا پزره که واچه اونو بس الله با در بانده برا دسمان و دزمکی خزانی دا با در بانده کلاوگی. نو قرآن ذریعه معاش گرزول دا ناروا دی. قرآن کریم چی بوائی تلاوت بکی للہ تعالی محض دا اللہ رضا دی پارا او چی کل تاکی دا خلوص ماده پیدا شو نو بیا ګوره د الله رحمتونه چې پتا باندې بس څنګه کیږي. تاسو خو کتابونه ویل دي کنه آدی امام شفیع سے واقعا چوا پیسی ورسکا نوی اصلی کے چانا قرض واسی و برچر راگی مال راک اختر دیں اینا تو آگلا نو اوی بادشاہ وقت تا پا خوب کہ اللہ پاک چی دے شاری کولی چی الزم شافی یا الزم شافی یا شافی سا خلال شکا نا ناگو یہ دا سی چل دے آئی مجبورا کچی لارش دے سری سکا او دے سری تنگ دست دے او دے تاونو کا بیا خود پاک دا سی کئی خلق زونه مایل کئی تاسو تا او تاسو بی غمار و خبر بنی و عرصو لین چلیگ بستاسو الحمدللہ. بل دا آداب دا قرآن کریم نا غدا دے الاجتناب عن التکبر دا عام خبر دا الاجتناب عن التکبر دا قرآن کریم از دا کولو دی پارا ضروری دی چمر گری طالبان چې دې د تکبر نه اجتناب کوي. تکبر څه ته وایي؟ باز نه پوی خلک نه په تکبر په مطلب نه پیږي. څوک سپینې کپڑے واچي صفا یا ځان صفا ساتي ډیر متکبر دی، هر سپینې کپڑو کې ګرځي. الک دې ته تکبر نه وایي. تکبر خو خپل د پښتو ساده ترجمه خو دغه ده چې ځان اوچت ګڼل اور بل کس پسترګو کې سپک ګڼل دې ته تکبر وایي. ځان عالی ګڼل او بل پسترګو کې سپک ګڼل. زه خو تکړه طالبې ما دې پټی کې نه پوي دا د تکبر وک. زه خو ډیر ذهینه ما دې پس پوي دا د تکبر وک. انو داسم کې دې شي چیاغا اللہ پاک قسطان زین والیا بلور کیو آغی آغا تالہ درکی داسم کئی کی حدیث کو بتا سو تفتو یہ حدیث دے چیاغا یہ دم بدکارو او بس سرے دیر نیکو کارو دے بخود دے دو زخی دے دے جنت تا رتلے نیشی دو زخی دے چمرشن آغا نیک جانم تا غردو آغا بدی جنت تا بوت بیاورتی داسم والی اکڑا وی زکا چی زمان پا کار کتا فیسلے کولی دا زما کار دی. نو تکبر نه به اجتناب کئ کی چر سازند وسیع و عریض دی د خدای شکر ادا کا او د بل مرګر زین کم دی نه غل دعا وک پاری بنا سنه که فخر بنا که ورنه خدای بدر نوالی زین غل بدر کی یا بسکه ایزا سره جنگ جگړم نه کی آل تا کو زورم نه چلی. علماء تفسیر د تکبر چکم وضاحت کرے دے نو آگا دیر وسیع و عریض دے چ صاحب دا قرآن بد تکبر نہ زان بچ کے الاجتناب عن التکبر بیا حوالی در کوما الاتقان لکھل دی خواہ برہان نے لکھل دی برہان دا امام زرکشی رحمہ اللہ دا دویم جلد نبزتا تو سے عبارت پیش کوما خودی لپارا دا قرآن کریم طرف تو مگت متوجہ کی گو چھ قرآن پاک کی دا مسئلہ موجود دا چھ کم سڑی کے تکبر دے اغیل اللہ دا قرآن فہم نور کی. سورۃ اعراف گو رہے آیت نمبر 146 یوسل شپک سلختم سپارہ نہما سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق لفظی معنی دا چی زر دے چی وابڑوم دا خپل آیتنونا مفسر مانکی سأصرف عن فهم آیاتی وا بڑو من بکم دخپل د قرآن د پوینا. سفیان ثوری فرمائے سأمنعو عن فهم القرآن من بکم دل را د قرآن د پوینا. ذنون مصری فرمائے اب اللہ تعالی ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن اللہ دا باطل پرست زرنا دا قرآن کریم دا ملغلر و ڈکولن انکار کرے دے صفحہ نمبر 7 اور برہان زرکشی جلد اول دے صفحہ نمبر 7 میں دا عبارتن درتوی و بیا درتوی مخا سبحان اللہ سفیان ابن عیینہ فرمائی سَأَصْرِفَنْ آیَاتِ الَّذِينَ تَكَبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْلْ حَقِّ قَالَ أَحْرِمُهُمْ فَعْمَ الْقُرَانِ محروم بیکم دا قرآن دا فهمنا سفیان سوری فرمائی لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام فی قلب مؤمن ابدا چم دا دنیا سر شوق ساتم قرآن سر دا دوار نرازی زنون فرمائی اب اللہ تعالی این یکرما قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن اللہ پاک دا باطل پرست زرنا دا قرآن پا حکمتون سرنا آبادی دا زنون مصری قول دے او دارنگی سفیان سوری دے سفیان ابن عیینہ دے او دا دا وقت لوی عالمان صاحبان دے سَأَصْرِفُ سَأَمْنِعُ سَأَصْرِفُ سَأَحْرِمُ عن آیاتی اے عن فهم آیاتی الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ چاہی پہ دنیا کی تکبر کی پزمکہ کی تکبر کی اس تکبر سی شیر ہے دا اتقانم لکلی دی خودین نقل کر دی البرحان فی علوم القرآن دا عبداللہ زرکشی کتاب دی او جلد ثانی دی صفحہ 180 یوصل اتیا دی والا عنوان اخد باب اصل الوقوف على معانی القرآن التدبر اصل الوقوف على معانی القرآن التدبر بیالکی وعلم انه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقه ولا يظهر له اسرار العلم من غيب المعرفه وفي قلبه بدعه او اصرار على ذنب او في قلبه كبر او هوى او حب الدنيا او يكون غير متحقق الايمان او ضعيف التحقيق بیا نوٹ کریں لا يحصل للناظر فهم القران نشی حاصل دے مطالعہ او تفسیر کتن کی یا دا قرآن ویون کی لرا دا قرآن فهم پدا سی حال کے چو فی قلبی ہی بدعاتن چو پزر کے شوق دا بدعات ہوئی یو او اسرارن علا زنبن یا مصر پو گناوی اسرار ذکر کردے ذکر چو نفس زم خود انسان نکی گی خو عیب اصرار الزم دے چی یو گناہ مکرر کئے آئی آغی گناہ دا ترک ارادہ دینی نو دا سخت ترین جرم دے اصرار الزم چی یو سرے بیا بیا گناہ کئی یو درما وفی قلبی ہی کبرن او پزرک تکبر وی او حون یا خواشات دنیا وی او حب دنیا یا مین دا دنیا وی او یکون غیر متحقق الایمان یا دیغی ایمان یقینی نی اے موحد نی چی دا ناجوڑا خلقی کنا مریضان نو دوی تا فهم دا قرآن خو نده ور کرشوی دا کتاب وی زکا چی کل تا دا توحید آیتون بیانه نو دوی بچی شان نزول بیان کن نو دوی مقصد دا تانا دا شان نزول تا پوس نمراد دانی چی علم سواکی اخبل مقصد سوا کول دا علم نی بلکہ مقصد داغی آیت خاص کول وی چاپوری او زان تا نخلاصول مقصدی چو دا خو مرد دا فلان کی پا حق کی راغل دیتے دوی تا وائی نو دے زکا دا سی وی چو دے پوی گی نا پا قرآن وانے زمان دا شیخ روایت تے عن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اوی اضر الاشیاء فی فهم القرآن الشان نزول، کم شے چی نہایت مضر دے دا قرآن دا فهم حاصل اولو دے پارا اگر اعتماد پہ شان نزول بیان نخا، اعتماد پہ شان نزول باندے چی تو دعات خو نزلت فی حق فلان نمانگا خلاص شنطا نبیاء قرآن پاک آیات دا مؤمنین پا حق کی دیاغ صحابہ ہوا چی نور آیتون دا منافقین دیاغ ابن سلول ڈالاوا، نور آیتون دا مشرکین پا بارک دیاغ بوجال ڈالاوا او قدماتو کہنا آئی کو ٹو لارل نا اس منگسل بیاد در سنکا دیل پارا دا موانی دا فاہم قرآن چی دی نو دا خیالو کہیں چی گناہ نا خپل زان بچ کول او دا خبرت صاحب اتقانم پا خپل تفسیر کی لکل دا خود علامہ زرکشی نے نقل کرے دا دیدی ایک سو چالیس جلد اول کے دے ذکر کئی ایک سو چالیس بہرحال مقصد دے دید آگے نے نقل کھول دی برہان نہ منگ دا تو اصل کتاب پیش کر اجتناب دسنا بکو عن موانع فهم القرآن آهدو یوصول ذکر کرل نپائی کی مقصد گناہ دے او دو گناہون دا داستان چی دیم دادیر وسیع و عریض دے بل دا آداب دا قرآن ندا دے چو یقرأوهو بالتدبر والتفکر او دا مقصود اعظم دا قرآن پاک دے آخری ادب سشو وَيَقْرَأُهُ بِالتَّدَبُّرِ چکل قرآن وی نو دیر تدبر سر بای وی او دارنگی تفکر سر بای وی دیر سوچ و فکر سر بای وی او دا مقصود اصلی دی دا اللہ دا کتاب دا لستو، دا مقصود اعظم دی دا اللہ دا کتاب دا لستو او دا گنو تفاصیل لکلی دی لکا یو تفسیر پکی اتقان دے جلدی اول ایک سو چالیس صفا دے ذکر کئی و تسن القرات بالتدبری و تفہم چو قرآن پاک بڈیر پہ سوچ سرا پہ تدبر سر اجدہ کئے تفہم زانوے پہ پویائے اے گور فہوال مقصود العظم والمطلوب الاہم دیوی دا قرآن پاک لستل پا تدبر سرا و تفهم سرا دی المقصود الاعظم والمطلوب الاهم، دا قرآن اهم مطلب مقصود او اعظم مقصود التدبر و تفکر، تدبر اور تفکر دی دا یو حوالہ شو دارنگی دا صاحب لکی پا خپل جلد اول صفحہ چار سو پچپن کی برہان فی علوم القرآن دا عبداللہ زرکشی جلد اول چار سو پچپن کے باب باقیدہ لکھ باب تڑلے دے چی مکرو دی قرات تا قرآن بلا تدبر بیاخر کیوی زمہم بی احکام الفاظ ہی و ترک التفہم لمعانی ہے حدیث ذکر کر دے تاسو مشکات یا نور کتاب نویلی چې د قیامت نه خبر داسي چې خلق به قران وای خو په جبه به وای لا یجاوز تراقیهم د مرکن نه مرای نه وکته نه کوزی د قیامت نه خې دی معنا الفاظ به وای او معنی باندې به نه پویږي یا به الفاظ په مطلب به نه پویږي یا به الفاظ وی او پاغه مختزا به عمل نه کوي نو دا حدیث دی ذکر ک نو اخر کې وای زمهم بی احکام الفاظه و ترک تفهم لمعانی ہے اللہ دا داسی لستن کو مزمت کرے دے احکام الفاظی چ الفاظ خو ډیر محکم وای لیکن ترک التفهم لمعانیه مطلب با نزان نه پوی او په مطلب با نزان پویول په قران پاک باندې بعض علماء چې دا فرض دي او بعض علماء چې دا واجب دي خو مقصود اعظم دا قران کریم خدا دا ده کنه علامه قرطبی په خپل نولسم جل کې د سورۃ مزمل په آیت باندې لیکي دا سورۃ مزمل آیت ورتل القرآن ترتیلا معنی دا اے لا تاجل بقراۃ القرآن بل اقرأوا فی محل و بیان ما تدبر المعانی تلوار مکوت پلستو دا قرآن بلکی للا پا دمی دمی سرا او پا وضاحت وضاحت سرا سر دا تدبر دا معانیونا بیا مجاہد قول نقل کی چی احب الناس فی القراتی لاللہ آقلهم انہو اللہ تا محبوب ترین انسان پلستن کو دا قرآن کی آغا سڑے دے چی پا قرآن بانے خپوئی گی بیا صفحہ 38 کے دے لکھی قال ابو بکر ابن طاہر ورتل القرآن ترتیلا معنی تدبر فی لطائف خطابه وطالب نفسك بالقیام باحکامه وقلبك بفهم معانیك بمعانیه وسرك بالاقبال علیه سمر قیمتی خبر ادا وی تدبر فی لطائف خطابی قرآن چوئے نو دی اگر انداز خطاب تو خو گورا سمر خو کتاب دے یو بیا وطالب نفسك بالقيام باحكامي خپل د زړه مطالبه کوا په عمل کولو په احکامو د قران وقلبك زړه مطالبه کوا بفهم معانيه چې د قران معنی زده کا وسرك بالاقبال عليه او خپل باطننا مطالبه کوا چې په قران باندې عمل وکا او دا مفهوم دے ذکر کی خپل جلد اول صفحہ نمبر 8 کی ہم یو او دارنگی تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 بیاغ آیت آروم دا سورت سواد پا آیت کیلئے کردی اور آلتا دا تفسیر قرطبی 15 جلد دے اور ابن کثیر پخوانے زور اگا آلتا سالورم جلد دے نو دا یو سو تفسیری نکات چکم دے پا دے مقصود اعظم اور مقصود اہم بانے اگو رہے ہیں تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 192 صفحہ کی لکھی وفی ھذا دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن آیت روم انشاء 28 نمبر آیت سورۃ الصاد اوی فی ھذا دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن معانی القرآن دی آیت نہ معلوم اشوا چې د قران کریم معنی از د کول واجب دي بیا الت ابن کثیر سلورم جل زور چاپ او دغه درې ډیر شمه صفه 33 صفه خو چې د سوره سعد آیت نمبر 28 لاندې ګوره بس ابن کثیر هم ګوره مدارک هم ګوره قال الحسن حسن وی والله ما تدبره بحفظ حروفی و اضاعه حدوده الله وې قسم می دی په خدای باندې هغه چا په قران تدبر نه دی کړی چې الفاظ یاد کړ دی او حدود ضایع کړ دی حدود معنی عمل کول حدود معنی سره تدبر کول حدود معنی سره معنی او مطلب زده کول حتی ان احدهم لا یقول قرات القران كله وې تر دې چې بعضی په دې کوي چې قرات القران كله ما غټول قران وې وما يرى له القران في خلق ولا عمل الله تب وګوره چې ډیر خلک دي چې وایبا چې ما خو ټول قران زده کړی دی او دا قران باندې دی په اخلاقو کې اخکار نه بدای په اعمالو کې نو قران خو په اخلاقو کې اخکار کول پکار دی قران پاک په خپل اعمالو کې اخکار کول پکار دی حسن بصری قولو او دا ابن کثیر ذکر کړی دی په صفحه نمبر 33 کې خپل جلد نمبر 4 کې او آخر کې دا روایت ذکر کړ دین وی چې رواه ابن حاتم امام نووی د مسلم په شرح کې څنګه جلد اول دی او 274 دے دا مسلم طول قدیمی چاپ چرے یو سو قسم صفحہ نووی پہ شرح دا مسلم کے اگر حدیث چلا یو جاویزو تراقی یا ہم باندھ لکی ان قومن لیسا حظ من القرآن الا مروره علی اللسان بعض قومون داسی دی چی دا قرآن پاک ناغی تصرف دم رئی سراغ لی دا چی الفاظ پہ جب باندھ وئی فلا یو جاویزو تراقی یا ہم لیسل الی قلوبیم مرکن نکتا کی چزر تورسی ولیس ذالک والمطلوب سر مطلوب ندے بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب مقصود قران از دکول دی پزر کی اچو المقصود دے اللہ دا علامہ قرطبی ذکر کی خا روایت سنن دارمی کی جدی صفدا صفبا اس ما سقدا نیو جلدے آنو دے کی 106 صفحہ دا خو بہرحال کے چھ صفحات و اختلافات ہی کنا حدیث پا باب معلومی گی دلتا دا باب دے باب من قال العلم الخشیت و تقوی اللہ وچھ دا باب دا سقم عنوان موجود وی بیا صفحات ضرورت نشتا رہے اس ماہ سقا زور چاپ کے بلچ اور دا اس نوے چاپ دے دے کی 106 صفحہ دا اور باب دے 29 نمبر باب دے باب من قال العلم الخشیت و تقو اللہ سو کچ علم ستوی تقوا توی خشیت تو علم مقصد الخشیت و تقوا نو پدی جل کے دے ذکر کے 106 نمبر صفحہ اگد روایت تے دا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کے دے ذکر کئی وَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا وَلَا عِلْمَ لَا فَهْمَ فِيهِ وَلَا قِرَاتَ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا وَخَيْرَ پہ عبادت کی نشتے چتے پہ پوئی گینا انہوں والا عمال بنیاد چنیت دنیا سے آرمیں او اگر علم نہ دے چے پہ پوئی گینا لکہ بازی خبری سوال جواب دی یاد کری پر پڑھا با دیاد کری خوب مطلب بنی پوا چھ مطلب اس سدے وَلَا عِلْمَ لَا فَامَ فِيهِ وَلَا قِرَاتَ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا دائی قِرَت فیدہ نہ حاصلی گی سواب نہ ممخواہ سواب ملاوی گی سواب خواست قرآن تو گرم سواب دے دائی قِرَات فیدہ عملی نہ حاصلی گی لَا تَدَبُّرَ فِيهَا چھ تَدَبُّر پَكِنی بیابل روایت تے حغم دا حضرت علی صاحب نہ دے لا خیر فی عبادت لا علم فیها ولا خیر فی علم لا فام فی ولا خیر فی قرات لا تدبر فیها دا دی روایتنا پا دا عنوان سر آگئی ذکر کردی نو مقصود اعظم دا قرآن پاک چھ دے اغسر التدبر التفکر اس وقت سورة سواد آت راوانا تیس نمبر آتو گورے جی سبحان اللہ کتاب انزلناہ الیکا مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دا کتاب دے چ منگتا ترالے گلے دے دا خیر نہ ڈک دے سد پارا لے گلے لیتدبروا آیاتی خلق سوچ کی پا مقصد دا آیتنو دا قرآن او نصیت واخلی خواندان دا قلنو المقصود الاہم والمطلوب الاعظم التدبر والتفکر سورة آر دا انام گورا بہن میں نمبرات و گرہ دونوے وازا کتاب انزلناہ مبارکن مصدق اللذی بین یدیہ ولتنزر ام القرآن من حولہا دا کتاب منگرا لے گل دے چ دا خیر نہ ڈک دے تصدیق کو ان کے دو مخنو کتابوں دے چو یار پدے سر امل قرآن آل دم قرآن ومن حولا شرقی و غربی شمالی و جنوبی انذار بعد العلم بھی کہنا انذار بعد تدبر بھی انذار پس طرح سے دل نہیں پہ مقصود دشے والے نو قرآن از دک تدبر سرا تفکر سرا او بیا دغی نہ پس تنوری خبری دی نو مقصود اصلی دا قرآن پاک التدبرو شکنا سورت قصص گورے آیت 85-15 سپارہ شالما ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد بیشک اغزاد چه پتائے فرض کرے دے قرآن قرآن فرض کرے دے دیدی آیت لان دے تقریباً دیر تفاسیر اور خصوصاً سراج المنیر اور تفسیر ابو السعود اور بحر محیط وغیرہ ذکر کی ان الذی فرض علیک القرآن اے فرض علیک تلاوتہ والعمل به والدعوة هر ذات چه پتای تلاوت او پتای عمل او پتای تبلیغ فرض کرده ده قرآن نو پا ده قرآن تلاوتم فرض ده نو پا قرآن عمل فرض ده نو ده قرآن نور و ترسولم فرض ده نو مقصود اعظم ده قرآن نا التدبر والتفهم تدبر اور تفهم ده یو آیتو گورا سورة فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا محجور امام زجاج ہوئی ہر اغسیز توی چھ لا ینتفع منہو چھ تتے فیدوان اخلے محجور ابن کثیر دی دق قضی لاندی لکی وَتَرْكُ تَصْدِيقِهِ مِنْ حِجْرَانِهِ وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ مِنْ حِجْرَانِهِ وَتَرْكُ تَفَهُمِهِ مِنْ حِجْرَانِهِ نورم دیر خبر ذکر کر دی محجورا سمانا ترک تصدیق ہجران دے ترک تدبر ہجران دے ترک تفہم ہجران دے کہ اس لئے قرآن نہ منی نو قرآن پری خود منی خو پا مطلب ازان نہ پوئی تدبر پا معنی باندے نہ کی ندار طول پا ہجران کے داخل دے وترک تصدیق ہی من ہجران ہی وترک الایمان بھی من ہجران ہی وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَتَرْكُ تَفَهُّمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ نو مقصود اعظم دا قرآن التدبر دے نو انشاءاللہ دا یو سو آداب منگا ذکر کرا چی دا مقصود مقصودی آدابو دا قرآن پاک دا از دا کول دے پارا پا دے با اکتفاو کو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دريم درس فسد فزيلت علم اور آداب دا قرآن کریم نا عظمت دا قرآن پاک اصل مقصودی درس هغه معرفت تدریو سیزنو دی چه تاسو پا کتابونو کی آئی تا تعریف وائے موضوع وائے غرض وائے خومنگ بدل تکی دا الفاظ بدلو او دی دریو خبرو نمخ کی تمہیدی طور باندی عظمت تا قرآن کریم بیانو چه قرآن پاک سمر عظیم کتاب دے اور اللہ پا خپل کتاب کی دے مقام چی بیان کرے دے ناغس دے تو پا دی سلسلہ کی منگا امور ستہ یعنی شپگ خبر بذکر کرو اول خبر چی قرآن پاک تا اللہ خیر کثیر ویلی دی دا دنیا و دا آخرت دا خیر مجمع اغد اللہ کتاب دے بیارست تائیدات اڑو پائے کہ وہ زمنن زمنن سے خبر کو دویم مسئلہ چہ قرآن کریم سبب دا الفت دا محبت او دا منی دے پمینز دا مسلمانانو کی دریم خبر قرآن کریم چرے نو دا سبب دا حصول دا رحمت خاصہ دا رب العزت تے رحمت عامہ خود اللہ پٹول کائنات دے خاوندان دا قرآن چیز اصحاب دا قرآن دل دا قرآن پا تعلق سرد اللہ رحمت خاصہ آ نصیب کی گی سلورم خبرہ چہ قرآن کریم سبیلن الاللہ سبیلن الاللہ دا لار کامل دا دا اللہ دا قرب حاصل اولو پینزم خبرہ قرآن کریم صراط مستقیم دے صراطی مستقیم دے بالکل نیغلار دا شپگم خبرہ چہ دا قرآن کریم دا سبب دا حصول برکات سفلیہ او علویہ دے سبب دا حصول دا برکات دنویہ دے نوچ ارکر دے سبب دا حصول دا برکات دنویہ شا نو سبب دا حصول دا برکات آخرت بطریق اولاد ہے دا شپک خبر با اس ذکر کوما دا قرآن کریم نپتائیدات سرا او بیاز دیاغی نپستا حکمت موضوع تعریف موضوع اور حکمت دا نزول قرآن پاک اب انشاءاللہ ذکر کرو نو اولا مسئلہ چکم ما پا دی ترتیب سر ذکر کرا ناغسو قرآن خیر کثیر دے خیر کثیر چی اللہ ورطی یؤتی الحکمت من یشا ورے تائید دی پارا سورت بقرہ درم سپارا آیت 201 یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا فما یذکر الا اولو الالباب ورکی اللہ حکمت چاہتا چی خوخشی او چالا چی ورکرش حکمت پس ورکرش آغیت خیر کثیرا بیا با منگ دا حکمت ترجمہ کو چی حکمت ایو شین ست ہوئی خو بطور خلاصہ حکمت پا قرآن پاکی بقول امام رازی دا پا پینزو مانو سر مستعمل دے دا نصاب دیر عجیب عدد دیکھا پا پینزو مانیو سر مستعمل دے الحکمت مواعظ قرآن الحکمت سنت پیغمبر علیہ السلام الحکمت النبوت الحکمت الفهم والاصابة اے العلم الحکمت اے العلم الحکمت القرآن الحکمت الفهم والاصابة فی القرآن دا پینزی دیخا سورة بقرہ کی حکمت دریز ذکر رہے خرمبے آیت پہ دعائے ابراہیم کے راضی او دیم دا بقری پہ وسط کے راضی نرمبی آیت کی حکمت پہ معنی دا سنت تھی پہ دیم کی مواعظ اور حکم دا قرآن پاک تھی دریم آیت چہ اس فی ما نحن فیہ ندر سہاز لایا ددی آیت باندھی مجاہد لکھی الفہم والاصابت فی القرآن سورت النساء کی حکمت بمانے نبوت سورت لقمان کی حکمت بمانے علم عرض کی داغی اخبل اخبل معنی دا دا گورا رمبئی سپارا آیت نمبر 129 یوسل یوکم درشم یک صد بست نو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة نو کتاب کو قرآن پاک شو اور حکمت اے السنة علماء ذکر کی بعد دیم آت دا سورة بقری آیت نمبر 231 دوسوا یو دیرش دوسد سیو یک پاخر کے گورا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ دلتا امام رازی لکی الحکمت اے مواعظ القرآن دا قرآن وعظنا او دا قرآن مسائل دا قرآن تفصیلات دریم چکم آیت منگویو یقتل حکمتا امام مجاہد الفهم والاصابة فی القرآن الحکمہ الفهم والاصابة سواسر بیخا الفهم والاصابة فی القرآن سنسرہ بناو فهم والاصابة مقصد ترسید الفی قرآن کی علم دا قرآن حسن بصری صاحب پہوالی دا البرہان بیا بدل تک انشاء صفہ در کوما آغازی جکی ذکر کی چ علم القرآن ذکر لا یعلمہ الا ذکور من الرجال دا علم نہ دے علم کلمہ دا علم مذکر دا علم القرآن دا مذکر صیغہ دا نو لا یعلمو الا ذکور من الرجال دے بان اغسرے پوئیگی چھ پر رجالو کی رجل بھی رجالو کی رجل بھی جنے نر بہتوی کو اتا نر ہوئی اے فحول من الرجال رجال خودی ری گا نا عبد الرحمن بابا یوزے کیوئی رحمان بابا نا رحمان گورے بابا نا دے رحمان گو رب دے عبد الرحمن وی کنا وی سڑے پرنگ نا سڑے کی گی سڑے اغوی چھ خوی دا سڑو وی نفحول من الرجال نر نو قرآن پاک حکمت بمانے الاصابہ اے الفهم والاصابت فی القرآن حکمت بمانے نبوت سورة النساء آیت نمبر 54 پینزم پارا 54 54 آخر ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. او دلتا کتاب نا پست الحکمہ را رہے عند المفسرین دلتا مانا ان نبوت تے چمنگوالا کتاب ورکڑے دے نو نبوت او دی سر ملکن عظیما لوی عباسیم ورکڑی دا. سورت لقمان گورا التف مانا دا علم دے آیت نمبر 12 خد ولسم ولقد آتینا لقمان الحکمہ قدرت دا ټول ترجمه چکه موږ مخ کیو لغنه راز حکمت سنت تم نو دلته حکمت موعظ قران تم نو زکه چایو هی قران نو نازل شوی حکمت نبوت تم نو لکیږي زکه چ لقمان حکیم خو نبی نو کنا قصیدوی و ذل قرنین لم یورف نبیا کزل لقمان فحذر ان جدالی. نو دا لقمان خو پیغمبر نو خو ولی وکنا نو الحکمت دل تک نبوت مانم نسی کی موعظ قرآن مانم نسی کی ال ثابت والفام فی القرآن نسی کی نو اس دل تمان صدا الحکمت اے العلم الحکمت لک روح المعانی دی ذکی لکی وفق العمل على وفق المعلوم یا توفیق دا عمل مناسب دا معلوماتو او دا لو یا خبر دا او دیر خیست دا عالم شوی اور عمل نین او دیر افسوس دے او چا عمل وی اور علم نین ہم افسوس دے تبا چدا سنگ افسوس دے زماد شیخ واقع ذکر کولا وی درونو دا کتاب کی مشتری خما دا شیخ ناوری دی زد اقبل دا شیخ پا حوالی خبر اکول فخر کرم وی درونو چرتا دا کور روا تل او نیو چکم دی چرتا لار داکوانو سر مرگرشا نای طول وقت پا دی داکی او پا رازنی او پا قطو سبیل واندی صرف دا برلو رو لار چرتا من جور سر مرگرشا مشرک سرم آلتا پاتے کدا غیب اور تدق اور ظلم با پچانا کے ظلم با پچانا کے نو بس دے چاہتا کر دے دا کر دے دا نو چاہتا دے دا خپولان دے منگ کراغ لے دے نو دے اوہو مرشد راتے ویلو چا ظلم بنا کے او ما نو خو منگ کر مرشا نو آگئے واغستا نو دے پڑکی پوال کے تاو کو کی خود او بس مافیان وقتی خدا ماف میں کے ظلم میں کر دے خدا ماف میں کے ظلم میں کر دے او پل خودیر غلطیاں نے کرے چرترون خپل مینس کی چرته یوزیش لو وایر ورا وخت څنګه تیر کړ دی فلان کیځه کې مې یو سره وو پوسوک باندې فلان کیځه کې مې داس وکړ فلان کیځه کې مې دا یو ظالما تا خپل جون ټول تباہ ک او همت ټول خراب ک هغه خرورن تا جون څنګه تیر کړ دی ویننا پوری مې 50 رضیات نه ده کړ یو زل رانه غلطی شو چې مانګک د خپل لاندې شو خو ول را پران ای وګرا اغه می دیول د پړکی په دیول کې نغښتې دي او مزونه میکړې دي فلان کې اغه غم مکه دواره برابر یو کنه مام سنی دي کړی خو چې تام سره کړی نه پر نه دي تللی لکه چې چا په پړکی ول کې منګک وی نامل په بر نه سي زما شیخ ودا مثال ورکاو چې چا په دماغ کې نجاست تشرک بیلت وی نامل بر نه سي. نو علم ضروری دی خو عمل ور سره نو الحکمہ مان شو خو بار حال دی زکه دا خو آخری فن او رسوبه بیا خبره کو خو اس دا می تاسو دی حکمت دا پی زمانه میو کړل سنت دی موعظ القران دی اصابت فهم فی القران دی نبوت دی نفس علم دی ٹھیک شو کچھ دا ٹول را ٹول کی نو معالی یو دے چسی شدی علم قرآن نو یؤتی الحکمہ اللہ ورکی حکمت یعنی دا قرآن علم دا قرآن فهم چاہتا چی آغا اغواری ارادو کی نو من یؤت الحکمتا فقد اوتی خیرن کثیرا. اس دیتا شرے غور کئی کا نا نو دیر عجیبہ خبر را زمان دا ملیانو یو کمزور تیائی چھ مونگ مسئلہ ثابتونو فلان کی کتاب لکل دی چھ دیو کتاب حوالہ در سو پیش کی اتو دیر لوی ملا دی اگورا دا شامی حوالہ پیش کر آلہ کا اول کتاب حوالہ کو قرآن پکار دیکھانا نو بس دا اولی کا بزر کی چو من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا چھ چاہتا حکمت نصیب شنو خیر کثیر ورطر آئے او خیر خیر توی دا فائدی سیز توی او چھ ورسر کثیری قل متاع الدنیا قلیل نو دنیا کو طول قلیل دا سمجھ لے خبر دا وجہ دا چھ حدیث کی رازی لیس مننا من لم یتغن بالقرآن دا شیخ القرآن علیہ رحمت نا منگا اوری دا ہی وقت منگ دا شرح مرحی نوی کتا دے اوز دا شروع گورو خوبان حاقی وقت نوی کتا دے ملم یتغن مانا باغی کولا چی زان بے پروان نکی پا علم دا قرآن سا آگا دا مانا ندی نبی علیہ السلام فرمائی زامر گرن ندی چی لم یتغن بالقرآن چی اخپلا لا پروائی اور غنا مالداری پا علوم دا قرآن اخکار نکی زاب سنگ اخکار نکی طرح پیسیش دے گا نا قیمتی توفای دا واس کٹتے خستا کپڑی دی قیمتی بازار سکا قلمی نمونگ بوچ دا شدیر مالدار دی نو قرآن چی در سخی نو خپل مالداری بسنگ اخکار کئی یو خدا چی مخلوق تا با توازو نکئی دیم دا چی دا دا علوم دا قرآن دا سرو سپین دی کنا نو دا بخکار کئی ایدا با نشر کئی چو گر گر مازا خزانه دا قرآن شده حلق تو بیانه کنه حضرت یوسف نویلی علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم دیکھو آلتا چه خلق دا ترجمی که یو بیاش کالات که چه حضرت یوسف علیہ السلام دنیا ولی وقتا یو جواب خزما دا چه اسی وقتا دا پیغمبر پا کارستا سی کار دا چه تا اعتراض که دویم جواب علماء آلتا دا ذکر کئی چه دا مطالبه دا مملکت چوا نو دا لپار دا فائدی ذاتی نوا بلکہ لإصلاح المخلوق و آدام و خلق دا اصلاح دے پارے دا عہد وقت وا درے میں نقطہ دا دا چلتا کہ قاسالی وا نو قاسالی چی چرتوی نو غلقہ موی نو پدا وقت کی پدا سی زمانہ کی ہر مستحق تا حق رسول دا دیر گرانوی او حق دار تا حق رسول عدل دے او دا عدل بغیر یوسف نا ممکن نو و اجالنی علا خزان الارض ما وزیر خزانہ کہے چیز عدل خلق و سروکم تاسو کے تاسو پا عدل سپوئے گئے زلال دا خو مقصد میں دی آج ذکر کل سرے آگا کمال باطنی چی کو یوسف علیہ السلام کے پروت آگا اخکارک نو تاکہ چکم کمال دا قرآن اللہ واچاو دے علم نو اخکارک ہے با یؤتی الحکمت من یشا فقد اوتی خیرن کثیرا دا قرآن عظمت مسلال دا بادشاہانو دا قرآن چ سو کوئی نہ بادشاہ اللہ لو خزانہ دا امام راضی دا علم او دا مال موازنہ کرے دا علماء حضراتی او پخواب زمانہ کی خوب تفسیرون نو چا کم وقت منگ بس سوا کوئی نہ وقت تفسیرون چرتو اس خود دمرہ تفسیر طالبان سا اس نہ تفسیر نہ پراتی دی کہنا او مونږ چې سوا کې دوره کوله زما خیال لري چې سن 67 او 68 کې زما دې مدونه واده قران پاک نالته یو مسله و نه شیخ مرحوم وی چې آج تمہیں روح المعانی بتاؤں گا او زکه چې دغه یو عجیب طرز چای په قران پاک وی جذباتی انسانو نائب وی هاکذا قال روح روح الله روحه بس اگه بھائی دا سی روح ویل دی روح المانی ویل دی بس طول قرآن کی بر روح المانی وا نمانگا ہے مانگو چلا روح المانی پتن سی شی وینن وزتا سی روح المانی خیمہ انا بس باہر از مانگ طول طالبان چی مانگ بکتل چی نن بر روح المانی را دی چی خدای خبر سمر سرون بھائی سمر اخپی بھائی سمر لاسون بھائی دا خود قرآن تفسیر دے پتن کٹ کے بیرا اوڑی کے دو آگی چسوا کی تفسیر رولمانش پگم جلد راوڑن ناظم سے آئے زمانے کی تفاسیر چل اس کو الحمد للہ چلے علماء ہوتا او طلباء ہوتا اللہ کریم چلے خزانی دا قرآن کریم ور کری دی او تفاسیر دا قرآن پاک چلے ہر چا سکھا دیر بی سی آر اس تک نہ دیر زیاد تھی خیر بیا دا خبر بیا چلو انشاءاللہ اللہ بہرحال حکمت یو توجیہ شاء قرآن خیر کثیر ہے بس دم یاد رکھے قرآن خیر کثیر تھے لوئی خیر سیدہ لوئی خیر صاحب دا قرآن ب مخلوق تو توازو نہ کی نو خبر میں کول چ امام رازی دا علم پہ بارے کی خبر کردا نو موازنہ دا مال او دا علم ذکر کی نہ یہ سخت خبری کر دی آغا وی مال وراثت تا فرعون دے علم وراثت تا انبیاء علیہ السلام دے خبر دے بخلا خفکی بازی نو دین خط خبر بلا اور پسی کوما علم مال یو دا سے خزانہ دا چی تبا داغی سوکی داری کئے تارخ پیسی وی کا نا نو تبا دشپی خوب نہ کئے ٹوپک پر زان سخیخی چی سوکران پیسی ہو نا ہوئی اٹول اشباب بیدار ہے کہ سوک مسافر پلار اسی لار نو تبا ٹوپک لاز کے والی بدلی چی خوری دا خیر آپیخ کی امی نے لوٹی نو دا مال کے در سخی نو تبا دا مال نو کرے خو علم یو دا سے شید چی دا علم بستار نو کری کستا حفاظت بر دا مال بطی حفاظت کے علم با علم با ستا حفاظت کے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سرزی و سفر کے طلوما آئے اوڈیر عجیبہ خبر کرو دستر خان پر باشد ہوکا نا ناغا خلق وی خلق وی چمنگ دے دین دیر خدمت ہوکا بازی وی ملیان ما دیر خدمت دے دین ہوکا آئے دا غلط ہوئی دین زمنگ خدمت ہوکا منگ دے